سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، لائے ہیں بن صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول، اس غنچہ دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک، اتنا بھی مہینوں پہ نا اے چرخ کوہل پھول، اتنا بھی مہینوں پہ نا اے چرخ کوہل پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، کیا بات رضا اس چمن اسپان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن اسپان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔